En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Det tyske konservative parti CDU er gledet ned under 20% i vælgeropbakning for første gang i meningsmålingsinstitutternes levetid. Nu er Angela Merkel gået i bræschen for sin efterfølger som CDU's kanslerkandidat. Han hedder Armin Laschet. Og nu mere højlydt end tidligere, ja, så anbefaler hun vælgerne at stemme på CDU og ham, den nye kandidat her. Kommer anbefalingen for sent? Vil det ændre noget? Vores mangeårige Tysklands medarbejder, Siegfried Matlock, han analyserer den tyske valgkamp, og den er altså ikke set mere spændende i mange år. Velkommen til programmet. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og til sidst i den her første afdeling, så tager vi fat på ugens bamsesnak, hvor vi jo gennemgår stort og småt fra den hjemlige politiske uge, for at se, om der er en oplagt modtager af ugens fidusbamse. Og den proces, den kan I lytter som altid være med i ved at nominere kandidater. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, og her er der også rum for spørgsmål og kommentarer. Nu kan jeg så byde velkommen til dagens første gæst, en mand, der har en titel, der er næsten lige så lang, som den Erik Honecker havde i sin storhedstid. Det er nemlig dig, Jens Olaf Pepke Pedersen Kansk Jens, Ph.D. i fysik, seniorforsker på Institut for Rumforskning og Teknologi på Danmarks Tekniske Universitet, DTU Space. Og så var det så annonceret her for foråret, at vi skulle have haft Franciska Rosenkilde, kulturborgmester og forperson i Alternativet med. Men hun er blevet forhindret, og hendes sekretær sendte mig en sms i nat kl. 3.02 om, at det var hun ikke i stand til. Til gengæld så er jeg meget glad for at sige velkommen til Claus Mygind, gruppeformand på SF på Rådhuset. Og det er det, man kalder borgerrepræsentationen her i København. Velkommen, og tak fordi, at du kommer og tager chancen. Og jeg vil godt lige tilføje, at Claus Mygind er også medlem af kommunens miljø- og teknikudvalg. Ja. Hvilket er relevant i den her sammenhæng. Det er nemlig, fordi det, vi skal tale om, det er, at Jens Olaf Pepke, vi stopper der med Pepke, har skrevet i den her uge i Weekendavisen en kommentar under overskriften Byens klimaaftryk. Og i den, der skriver du jo simpelthen, altså du er jo nærmest, hvad skal man sige, du sidder næsten og gør dig lystig over, at man i Danmark, eller i hovedstaden her, har besluttet, at man vil være klimaneutral i 2022, eller 2025. Og du bruger din indsigt til at sige, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er simpelthen noget pjat? Eller hvad er det? Hvorfor kaster du dig over det her? Jeg kaster mig jo over det, fordi at jeg synes, når man erklærer sig selv som CO2-neutral, at så har det faktisk ikke så meget med virkeligheden at gøre. Det har mere at gøre med den måde, man opgør CO2-udledninger på. Og nu formulerer jeg det jo sådan lidt venligt i Weekendavisen, der er en pæn avis, men det er egentlig efter min mening sådan lidt en form for vildledning, når man opgør CO2-emissioner på den måde, som byerne gør, hvor der sådan er rigtig mange ting, man ikke regner med. Og hvad er det for eksempel? Jamen det er jo for eksempel, når man brænder træ af i store mængder. Jeg mener, København bruger omkring, jeg tror det er 1,5 million tons træ hvert år, der bliver brændt af. Og det tæller man ikke med i CO2-emissioner. Tidligere udledte man CO2, fordi man brændte kul af, men når man brænder træ af i stedet for, så siger man, at det tæller ikke med, fordi vi siger, at det er en CO2-neutral energikilde. Og det kan klimaet jo ikke opdage, fordi at CO2 kommer op i atmosfæren, og hvis man endelig sammenligner med kul, så vil det næsten være bedre at brænde kul af, fordi at der kommer mere CO2 fra biomasse end fra kul per energienhed. Så det er, din pointe er, det er, hvordan man regner på det her, og Du antyder lidt, at man fifler lidt med tallene her. Og man vælger lidt, hvordan man regner tallene sammen, og så simsalabim, så er man på vej mod at blive klimaneutral i 2025. Så man jo bredt politisk i Københavns Kommune har jo et mål om. Ja, altså jeg vil ikke sige, man fifler med tallene, fordi man benytter nogle regnmetoder, som er anerkendte. Men jeg synes bare ikke, man regner det hele med ud over. Ja. Okay, Claus Mygind, I er meget kreative på Københavns Rådhus, det er det, jeg hører her. Nej. Da vi i 2011 satte målet, at København skulle være CO2-neutral i 2025, så var det et utroligt ambitiøst mål på det tidspunkt. Tænk bare tilbage, 10 år tilbage, i forhold til klimadebatten. Det, der er pointen i vores mål på det tidspunkt, det var, at de aktiviteter, kommunen selv er herre over, skal vi gøre CO2-neutrale. Og det er selvfølgelig derfor, på den ene side, der er Jens Olofs kritik berettiget, fordi det er ikke hele vores CO2-forbrug som borgere. Men det, at vi målrettet og hele tiden nu har fokus på, at CO2 skal nedsættes. Og lige nu har vi budgetforhandlinger, og der har vi mål for, hvor meget de beslutninger, vi tager, skal give i CO2-nedgang i København. Men det er sådan lidt malerisk, den måde, I har stillet det op på. Det giver du jo så, Jens Olof. Sådan så, at altså, jeg ved, Greta Thunbergs mor, hun påstår, at Greta, hun kan se CO2-udledningen. Det vil sige, hvis hun kiggede på København i 2025, så ville der bare ikke være noget. Ej, vi har ikke når vi må jo gøre det, vi på det tidspunkt selv er herre over. For 10 år siden var bare spørgsmålet om, hvordan man vurderer, beregner CO2 et stort spørgsmål. Det, der er vores mål, det er at komme i, det er at få alle kommunens CO2-aktiviteter, der skal vi være neutrale. Og så har vi faktisk også fastlagt et nyt mål for 2035, og det er der, vi kommer ind med den kritik, som Jens Olof siger, fordi der er både et spørgsmål om biomasse, der er også hele det spørgsmål om det private forbrug. Ja. Men jeg er som kommunalpolitiker jo ikke herre over dit forbrug. Ikke nu. Ikke nu. Det kan være, det kommer. Det kan meget vel være, det kommer, ja. Jens Olof. Det er jo det, du også peger på i dine kommentarer her. Det er jo altså, at man slet ikke taler om alt det, der bliver spist herinde i byen, og det er jo herinde, altså de store økologiske måltider bliver spist, ikke? Jo, jamen, og det er også en af mine pointer, at når man siger, at man bliver CO2-neutral, så er det, fordi man fokuserer meget snævert på en lille del af forbruget. Og når jeg går rundt i København, kan jeg jo se, at der sidder rigtig mange og spiser på restauranterne og på caféerne. Der kører mange biler rundt, og der bliver bygget nye boliger og renoveret, og det er jo alt sammen gode ting. Men alt det forbrug tæller man jo ikke med i sit regnskab. Og så gør man det samtidig det, at man flytter egentlig forbruget ud andre steder. Fordi når I for eksempel laver biogas af det slam, så er det jo egentlig organisk materiale, der er dyrket ud på landet, som så bliver forarbejdet ind i byen til biogas, og så tæller det med i jeres CO2-regnskab. Og I har vindmøller stående rundt omkring i landet, og I har et stort solfangeranlæg i Lemvig Kommune, som tæller med i Københavns CO2-regnskab. Men derfor vi har jo en masse, hvad skal man sige, spor i det her. Vi har et affaldsspor, som vi også tager fat i, og vi har, da vi fastlagde, at vi skulle lave biomasse, bruge biomasse, der var det på det tidspunkt for 10 eller 8 år siden, der var det den rigtige løsning. Ikke? Så er det klart, så skal vi lave et anlæg, går vi i gang, og så bliver vi indhentet af teknologien. Og det er jo hele tiden vores udfordring. Vi har en fødevarestrategi nu, hvor vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få københavnske borgere, der får mad af kommunen, deres mad skal overgå til mere plantebaseret. Det er et spor, og vi har et spor omkring trafikken, vi har et spor omkring vores fjernvarme og alle de ting. Men Claus Mygind, der er jo ikke nogen, der egentlig betvivler, at I gør, hvad I kan, men det er bare med at sige, at det her, det er lidt ligesom at få sådan en, du er så sådan nummer et i verden med det her, ikke? Og så siger man, men det er sådan en pris, man tildeler sig selv, fordi man har selv lavet præmisserne for den, ikke? Det kan man sige, men hele dagsordenen har været en driver i at skabe større klimabevidsthed, og vi er nu i gang med at forberede, hvad gør vi fra 25 til 35, og der skal vi jo indfri regeringsmål om 70% nedsættelse af CO2, og vi skal lave en hel række ting, og vi skal have den enkelte borger til i virkeligheden, synes jeg, at have sit personlige CO2-regnskab, fordi det er klart, som du siger, beregningerne snakker om 17.000 tons per borger i København. og så er der en andre beregning, der siger 11.000. Men hvis vi skal ned og være verdensborgere, så skal vi ned på 3-4, og det er jo en kæmpe omlægning. Men det handler jo også... Du må bare anerkende, Jes Olof, at vi skal jo gøre det, som vi er herre over, der hvor vi har ansvar. Det må være første skridt. Jo, altså, tror ikke, der er nogen, der ikke anerkender de ting, I gør. Mm-hmm. Og rigtig mange af tingene giver god mening og god for klimaet. Okay. Jeg synes bare, at I oversælger budskabet. Altså, det er de bryster, jeg er, at I nu snart er en CO2-neutral hovedstad, verdens første faktisk. Det mener simpelthen en forkert måde at fremstille det på, og det er vildledning af borgerne, der så går rundt med en grøn samvittighed. Fordi der er rigtig meget af det forbrug, som vi nu lige har talt om, der ikke taler med. Altså, jeg kan jo se, at der kommer flere og flere biler i København. Altså de sidste, jeg tror, 6-7 år, der er kommet 20% flere biler. Og de blev også produceret et sted, men de tæller ikke med i Københavns forbrug. Og når I kører ud i sommerhusene, når de kører rundt ind i byen. Ja. Men når de kører uden for kommunegrænsen, så er det lige pludselig ikke København. Men så er alle de biler, der kører ind i byen fra pendlerne, de tæller med. Det er jo en dagsorden vi hele tiden, og vi har en politisk kamp i København, og fra SF's side, så står vi der, hvor vi skal lave det næste bedre CO2-regnskab frem mod altså det, vi kalder klimaplan 35. Ikke? Og der skal vi have de facetter ind. Men jeg synes også, jeg kan godt anerkende, at du siger, at begrebet CO2-neutral, det har rigtig mange modifikationer. Men du må også anerkende, at det er på de aktiviteter, jeg som politiker har ansvar for, det er jo blevet meget moderne i vores tid. Det er altså det, man kalder intentionspolitik, meget mere end at det er blevet. Og så kan man jo sige, I kunne jo så også bare gå ud og sige, at vi gør, hvad vi kan. Men vi bliver ikke klimaneutrale, fordi det er simpelthen et begreb, der ikke er muligt at indfri. Altså, så er vi sådan over i det retoriske og på jo, det plan, der... Men når vi diskuterer klimaspørgsmål, det er jo simpelthen det med, at alle har forstand på det, og ingen har forstand på det, så man kan sige hvad som helst efterhånden, ikke? Ja, men der kan man sige, der er vi virkelig i sådan en balancegang om vores politiske intentioner, og så have forskningen, valide opgørelsesmetoder, på. Og det er jo så det spænd, jeg er i som politiker, hvor jeg jo ikke er ekspert. Jens Olof Pepke, hvis du skulle lege politiker på Københavns Råd, det gør sikkert meget, meget fjernt. Og du skulle ligesom prøve at sælge det her budskab, fordi der er ud fra, at du synes, at intentionen er jo glimrende. Det går ud fra, at du mener. Ellers må du sige noget andet. Men altså, hvad vil have været mere ærligt at sige? Ja, altså, vil sige, jamen, sådan er ikke dem, der skal sidde her klokken 3 om natten og forhandle budgetter. Nej. Men jamen, jeg vil sige, det var da mere ærligt. Bare og det er også, fordi jeg tror, jeg er på vej hen imod, at man opgør det reelle klimaaftryk for sådan en stor by. Mm. Men jeg mener, det er sådan at pynte sig med lånte fjer, når man siger, at der er sådan en hel del af det forbrug, vi har, vi ikke tæller med i øjeblikket. Altså, det vil jo svar til, at jeg ringer til banken og siger, at jeg har godt nok et overtræk, men mange af de der penge taler faktisk ikke med i mit eget forbrug. Eller sådan, ikke? Så der er sådan, det, hvorfor ikke bare være ærlig om det? Og det vil jo også gøre klimaindsatsen mere reelt, at vi siger, at der er sådan et CO2-forbrug, som hører med til at have en stor by, og så må det så kompenseres på andre måder. Men altså lige nu henter I træ helt i Sydamerika og i Rusland og så videre, og brænder det af her. Og det kan da muligt være SF's holdning, at det er en god måde at løse. Det skal vi have et svar på. Og det er det heller ikke. Derfor er vi meget, meget kritiske over for den måde, vi bruger biomasse. Og vi spørger hele tiden ind til, hvordan kan vi sikre, at det træ, der bliver brændt af, er certificeret, og hvordan kan vi også på den lange bane neddrosle det arbejde, og hvordan kan vi få indsamlet meget mere organisk affald, altså alle vores føde, altså alt det, vi har af affald, der kan brændes af som biomasse. Ikke? Og det er jo en politisk kamp hele tiden, ikke? Og vi står for, at det skal vi gøre mere af, men vi har startet der, hvor vi selv har et helt præcist ansvar som kommune. Og det var rigtig progressivt i 2011, da vi gjorde det. Der var vi first mover og alt moderne, man kan sige. Nu er vi i gang med at lave skiftet frem mod 35. Godt. Tusind tak, fordi du kom, Claus Mygind, og gav nogle indrømmelser her om, at det er ikke helt sandt, det I siger, men at intentionerne er gode nok, og I arbejder på det til klokken 3 om natten. Vi har forhåbentlig 25.000 mindre CO2-udslip, når vi får lavet en budgetaftale her en af de kommende dage. Okay, og også tusind tak til dig, Jens Olof Pepke. Pedersen. Pedersen. Ja, jamen, tak fordi du bragte gamle honninger i samtalen også. Så retter vi opmærksomheden mod den store nabo i syd, som skal til forbundsdagsvalg her den 26. september, hvor kansler Merkels parti CDU står ualmindeligt skidt i meningsmålingerne. Så skidt, at Frau Merkel selv nu er gået i bræschen for at redde lidt af æren for Armin Laschet, som er hendes og partiets bud på hendes afløser på kanslerposten. Men er løbet kørt? Det skal vi tale mere om her om lidt med Siegfried Martlok, lige inden at vi stiller om. Så vi går lige undskyld for, at vi kom lidt sent i gang de første 10 minutter, og der havde vi ikke direkte linje ud. No. Nu er det heldigt, at man kan gå tilbage og høre de første 10 minutter af en meget spændende diskussion mellem Pepke og Mygind. Vi havde lidt forbindelse, vi havde problemer med signalet, og så kan man jo et podcast hele muligheden. Ja. Så man går ikke glip af noget af alle guldkornene her. Men nu er der en telefon til Siegfried Martlok fra Nordslesvig. Er du med os, Siegfried? Grys godt. Martlok, jeg så her, det går jo ikke super godt for CDU, det er mildt talt. Og alle blev chokeret over at se, at CDU er røget ned under de her 20%. Og det er faktisk første gang, man i meningsmålingsinstitutternes levetid har registreret, at CDU kun har fået 19% på landsplan. Og så så jeg også, at Angela Merkel, hun er ude og anbefale Laschet lidt mere hjerteligt, end hun tidligere har gjort. Og så har jeg jo skyde en lille smule på Olaf Scholz, som for SPD's kandidat, som åbenbart har fået lidt for meget medvind. Hvordan ser du det her, set fra din stol? Jeg vil jo sige, at Merkel nu begynder lidt tydeligt at anbefale Laschet. Det manglede der bare, fordi det er hende, der ligesom har bragt Laschet til magten i CDU, fordi hun har jo været repræsentant for det establishment, der forhindrede både Friedrich Merz og til syvende og sidst jo også Söder, som jo var de to var jo favoritter i CDU-CSU vælgerkorps. Så der har hun altså et meget stort medansvar. Men hvad angår den nuværende situation med meningsmålingerne, så ser det jo ikke godt ud for CDU. Jeg har dog her på det sidste, i morgen kommer der en ny måling, hørt at CDU er ved at stabilisere sig. Afstanden bliver ikke større, en lille smule mindre end der. Og det kunne jo tyde på, at både Merkels indsats her på det seneste, men også Laschets egen mere fighter om, der er kommet på banen, måske alligevel her i de sidste dage før valget, kan give lidt på det. Men jeg vil også sige, at Olaf Scholz skal jo, og det skal man jo også huske, når man ser resultaterne af tallene i Danmark. Olaf Scholz skal huske, at der var engang en udenrigsminister, som jo blev, man mente jo, at han var den bedste statsminister, som Danmark aldrig fik, nemlig Uffe Ellemann, der engang sagde, at nu er den hjemme. Og det tror jeg, at Olaf Scholz ikke skal sige hjemme i sin bunkerlov i Hamburg. Så du mener, du abonnerer på forestillingen om, at der kommer en slutspurt for CDU her til sidst, og når du siger, at tallene ved at stabilisere sig, ja, jo, men det er måske på et noget lavere niveau, må man forstå. Er det ikke rigtigt? Ja, det altså godt var det egentlig mest bemærkelsesværdige ved det hele er jo selvfølgelig, at både Laschet og Baerbock har sat en kæmpe forspring over styre. Men for mig er mest bemærkelsesværdigt, at det, som man jo i Tyskland har betragtet som reinkarnationen af tysk stabilitet og demokratisk stabilitet, nemlig det, at der findes folkepartier, det, som man kalder Volksparteien, der i hvert fald har over 30% af stemmerne, det vil i mine øjne for første gang siden 1949 her den 26. september ikke blive tilfældet. Og når jeg siger det der med, at Scholz skal passe på, og det er han, tror jeg, også ret bevidst om, så skyldes det jo, at det er jo ikke nok med, at Scholz måske får 25% ligesom Socialdemokratiet i Danmark. Fordi i Tyskland kan man ikke danne mindretalsregeringer. Han skal have et flertal. Og det flertal, det er det afgørende spørgsmål. Hvor kan han finde, og hvor vil han søge hen? vil han søge mod en venstreorienteret regering, altså med de linke, de gamle kommunister fra Østtyskland. Det har jo Merkel og Laschet i hvert fald sat en voldsom kampagne ind imod her i de seneste dage. Laschet har jo mindet Scholz om, at hans store forbillede Helmut Schmidt jo altid har advaret mod at danne regeringer, både med venstre ekstremister og højre ekstremister. Så den pot er altså ikke ude endnu, og det problemet er jo for Scholz, han kan jo ikke sige, at han under ingen omstændigheder vil forhandle med de linje, fordi så har han ikke noget forhandlingspotentiale med det parti, som i mine øjne bliver tungen på vægtskolen, nemlig med de radikale med FDP. Men Matlock, at der er jo et lille parti, der har en gul farve også, ja, som jo i FDP mange år har dannet regering både til den ene og den anden side. De fylder ikke ret meget i den her valgkamp, men de kan vel godt gå hen og blive meget afgørende. Ja, det er jo det der i tysk valgsystem, som er lidt kompliceret set med danske øjne, at man jo har to stemmer. Ja. Det kan mange vælgere jo stemme taktisk. Altså, hvis der er mange borgerlige vælgere, der føler, at CDU måske ikke kommer ind i regeringen, eller måske heller ikke skal ind i regeringen, så kan man jo stemme med anden stemme på de liberale, på FDP, og gøre dem stærkt, så man i hvert fald har en eller anden borgerlig veto i en kommende tysk regering. Det er sådan, at FDP har vundet her på de sidste ved meningsmålingerne, går frem, og der er det jo bemærkelsesværdigt, at FDP's formand, leder Lindner, han går jo stærkt ind imod de grønne, som han kalder, vil lave en bullerby ud af Tyskland, hvor man med stærkt subventionerede Christiania-cykler kan skabe en eller anden landlig dorf-idyl. Så der er skarpe toner. Nu er valgkampen rigtig kommet i gang. Nu kan man virkelig også engang ikke kun drøfte personers, men også det indholdsmæssige. Og der må man jo sige, at det interessante er jo ved Olaf Scholz, at han koketterer jo med, at han er den mest kedelige af de tre, men samtidig understreger han også den mest solide. Det er vel også rigtigt. Han har jo ført en teknokratpolitik, hvor han har haft Merkel som chef. Ja, ja. Men han plakaterer jo blandt andet valgkampen med at sige, at han kan være nærmest bundeskanslerin, hvordan det rent politisk kan lade sig gøre, han næsten sagt, her i de transgender-tider, det ved jeg så ikke. Men det er klart, han prøver på at få fat i de midtervælgere, som hidtil jo har stemt på Merkel, som jo også var rykket ind mod Socialdemokratiet. Og nu vil han hente dem tilbage ved at sige, jamen jeg kan lave det samme, som altså, være lige så solid og midtsøgende, som Angela Merkel har været. Men det er jo det, som CDU og CSU nu prøver på at forhindre ved at gøre opmærksom på, at han til siden og sidst måske alligevel vil lave en regering til venstre, og så er Tyskland igen ude i en situation, hvor der truer arbejdsløshed, skatteforhøjelser og mindre økonomisk vækst, som er en forudsætning for, at man også kan gå i gang med klimaproblemerne. Siegfried Matlock, vi har jo nogle meget engagerede lyttere, som skriver til os hele tiden, og Morten Hansen, han har stillet et spørgsmål. Hvad vil den reelle politiske forskel være på en CDU- eller SPD-sejr? Er det noget, resten af Europa vil kunne mærke? Hvad er svaret på det spørgsmål? Der vil jeg sige nej. Altså det nej. Man i Danmark, ja, altså der vil ikke være en forskel. Jo, der vil være den forskel, at en SPD-grøn regering vil lave endnu mere europapolitik, end CDU-CSU har gjort. Så det kan Danmark godt indstille sig på, at det bliver der bliver mere krav om mere integration og samarbejde i Europa. Der, hvor de jo så adskiller sig, er for eksempel på forsvarspolitikens område, hvor SPD og de grønne jo har store vanskeligheder, og det er jo også har det akillesfærdigt i virkeligheden, i det man jo, hvis man vil regere med de linke, så får man jo et parti ind, som jo har sagt, vi skal ud af NATO, og vi skal hellere skabe en ny sikkerhedspolitisk konstruktion med Rusland. Så der er nu virkelig forskel i mellem partierne, også mellem blokken. Ved du hvad, er det ikke en fordel for Scholz, at Merkel begynder at skille ud på? Det er da mærkeligt. Altså det er jo noget underligt noget, det der i tysk politik, at politiske modstandere sidder i regering med hinanden i årevis, og når der så skal være valgkamp, så skal de til at sige, at det, du har lavet de sidste 4 år, det er virkelig, virkelig dårligt arbejde. Ikke? Altså det holder jo ikke. Det er jo utroværdigt. Det, at Merkel, som jo ellers er hvad skal man sige, en meget troværdig kvinde i mange sammenhæng, det bliver jo helt latterligt. Men det kunne man jo omvendt også sige om Socialdemokratiet, som jo også i krise, det er, at det var 12 af de 16 år, at Merkel har været i regeringen, og de har jo også medansvar for meget af det, der er blevet gjort. Ja. Og heldigvis er der også blevet gjort noget godt de senere år, men de har saftsuset også ansvar for, at man har fejlet, for eksempel i klimapolitikken, eller for eksempel på det digitale område, hvilket man jo dyrt kommer til at mærke nu her under coronakrisen. Hvad tror du, der kommer til at ske nu? Altså, nu har Merkel holdt den der tale, og hvor hun ligesom omfavner Laschet. Man må da håbe for CDU, at meningsmålingerne de stiger. Men rigtig godt, det bliver det jo aldrig. Altså, men det kan, der kan vel nok være den der psykologiske forskel i, at hvis CDU kan blive en knivspids større end SPD, og det er jo ikke helt umuligt trods alt, så vil det kunne ændre spillet om, hvem der skal være kansler dramatisk, og så kan Laschet igen blive kansler. Bliver SPD det største parti, så kan de vel glemme alt om det, eller hvad tænker du? Nej, det synes jeg ikke. Altså, du må igen huske, at og det er jo for første gang også siden Forbundsrepublikens oprettelse i 1949, at man for første gang vil have brug for 3 partier i en regering. Mm. Og der er det sådan, at som jeg lige før allerede hentydede til, det er FDP, der sidder med i en nøgleposition. Hvis FDP ikke lader sig afpresse af SPD og de grønne med hensyn til de linke, så kan FDP jo nedlægge veto og sige, jamen vi vil ikke være med i den regering, og så er spillet selvfølgelig åben, enten for at så er spillet åben ved, at Laschet så, uanset om han måske er nummer 2, kan danne en regering så med de grønne og de liberale. Så det er slet ikke udelukket. Så det vil sige, det lyder som om, at du abonnerer mest på sådan en gul-rød sort koalition. Hvad, det er jo sådan de nationale. Det tror jeg ikke. Altså, du vil ikke opleve, at Socialdemokratiet og CDU, CSU igen går i en eller anden regering. Det er begge partier klart imod, og jeg må jo også sige, for tysk demokratis ved og vel vil det også være godt, hvis vejene nu skilles mellem de 2 partier i stor koalition. Jeg tror, at det mest sandsynlige her nu er en regering med SPD, de grønne og FDP, men det kommer an på, om de liberale får en hel del af deres kernepunkter igennem, og det er for eksempel, at der ikke måske skatteforholdelser i Tyskland. Vi er tilbage til 70'erne. Det er jo helt det, så vil jeg sige, FDP, de får sådan en rolle, ligesom Margrethe Vestager fik, da Thorning skulle være statsminister, hun ødelægger SF. Det vil jo ødelægge de grønne, hvis FDP får så meget indflydelse. Rigtigt, og derfor er det jo også meget svært, hvordan Scholz skal kunne danne regering og slå bro mellem, ikke kun sit eget parti, men også mellem de grønne og FDP, fordi de er så forskellige, også på klimapolitikens område. Og derfor vil det jo sådan set, for den venstrefløj, som jo i dag dominerer SPD, Olaf Scholz har jo i virkeligheden, han repræsenterer jo faktisk et andet parti i sit eget SPD, som kanslerkandidat, så vil disse folk til venstre for midten i SPD selvfølgelig kræve, at han går efter en regering med de linke, og det er, tror jeg, Scholz ikke villig til. Men Martin, det tror jeg heller ikke så kun på, men en alliance mellem SPD og de gamle liberale, Altså, det er jo, de har jo været regering før, men der skal vi jo tilbage til Genscher og Helmut Schmidt før 1982. Men det er jo sikkert før. Der var jo ikke, der havde man ingen grønne. Nej, nej. Ja, de var knap opfundet dengang, men de er jo blevet midterparti siden. Midterparti kan man jo på visse punkter, fordi de ønsker jo også en omfordeling. Ikke kun en ny klimapolitik, men også en omfordeling på skattepolitikkens område. Og det er jo noget, som FDP i hvert fald slet ikke kan gå med til. Så det spil er, uanset at tallene i øjeblikket virker som om det er SPD, der bliver det stærkeste parti, så er spillet stadigvæk fuldstændig åbent, hvem der bliver forbundskansler. Jeg vil da tro, at Angela Merkel i det skjulte kan få sat en ny rekord, fordi hvis man ikke får en regering før december, 17. december her i år, så har hun været den længst siddende tysk forbundskansler. Altså, så overgår hun 18 år? Overgår hun er 18 år, så? Så hun er NRK. Kohl. Kohl, okay. Okay. Ja. Men, så det er ikke helt umuligt? Vi får ikke en regering før december, det tror jeg ikke. Okay, jamen så skal vi jo tale med dig cirka ugentligt her de næste frem til december. Men i hvert fald det mest spændende tyske valgkamp i vel årtier, kan man vel næsten sige. Jo, kan man sige. Jo. Ja. Jamen, altså jeg kunne gøre, hvis man skal lave en prognose, så kunne man gøre det, som Armin Laschet gør, og det siger jo også lidt om manden. Han afleverer hver uge en tipskupon i fodbold. Hvor han typer alle kampe uafgjort. Nå? Hvad i alverden skal det? Det skal forstås sådan, at han lægger sig væk fast på hjemmeholdet eller på udeholdet. Og den prognose uafgjort kan jeg også sige omkring prognosen til valget. Det er stadigvæk åbent. Okay, Matlock, tusind tak, fordi du endnu en gang var med fra Nordslesvig og fortalte os om den tyske valgkamp. Så er vi tilbage her, og vi skal jo have, vi har fået en ny stak fidusbremse, som vi skal se at få ekspederet, Torben Steno. Jeg har jo et, man kan jo kigge omkring og se mange ting, altså Anders Fogh Rasmussen, min gamle partileder, som jeg jo ikke altid har været specielt begejstret for, han er jo blevet en større forkæmper for demokrati, end jeg egentlig havde indtryk af, han var, da han var statsminister. Og det pynter jo på ham. Og han har jo det her, hvor han vil lave den her alliance af demokratier, og det synes jeg bestemt er et glimrende initiativ. Og de holder jo sådan nogle Facebook-seancer, hvor man kan bare melde sig til og sådan nogle ting. Det er virkelig, virkelig interessant. Og det er specielt Hongkong, han har interesseret sig for. Også Taiwan i øvrigt. Og det har jo fået kineserne til at flippe helt ud. Og nu er han blevet lyst i band og må ikke tage til Kina og sådan nogle ting. Så han må jo prøve at finde et andet sted at holde sommerferie. Nå, men han skrev her forleden dag et opslag på Facebook. Hver gang en stat eller en organisation engagerer sig med den demokratisk valgte regering i Taiwan, så reagerer Kina med harme og krænkelse. Da jeg inviterede Taiwans præsident til at tale på Copenhagen Democracy Summit i 2020 og 2021, truede Kina både min organisation og den danske regering. Nu er det Litauens tur til at blive truet af Kina. Årsagen er, at Litauen har besluttet at udvikle sine forbindelser med det demokratiske Taiwan. Derfor vil Taiwan åbne et repræsentationskontor i Vilnius. Som en selvfølge bør vi støtte Litauens suveræne ret til at udvikle sine forbindelser med Taiwan. Og vi bør hjælpe Litauen med at modvirke Kinas økonomiske straf for at presse landet til at ændre kurs. Og det er jo et indlæg, han har i Jyllandsposten, kan jeg se. Glimrende, at han bruger sin platform, sin status til at slå slag for Litauens ret til at føre deres egen udenrigspolitik. Udmærket, men altså Anders Foghs indflydelse i dag er jo knap så stor, som da han var generalsekretær i NATO eller statsminister i Danmark. Han er jo sådan set bare leder af Rasmussen Global. Jo, men noget af tiden går jo også med det her. Men jeg kan allerede høre, at du ikke er så imponeret. Jeg siger, at han bruger sin platform som forhåndværende statsminister, generalsekretær for NATO, det vil til at til faktisk at tillade sig at gå op mod kineserne. Jo, jo, synes jeg, men altså, altså det at komme i dårlig lys i Kina, det er jeg også. Altså, det er jo hederstegn, siger du. Ja, det er det da, men det er jo ikke noget, der betyder noget. At jeg er blevet lyst i band i Kina, det jo kan jo være lige meget. Nej, men jeg tror nok, de lægger lidt mere mærke til, at NATO-generalsekretær har det synspunkt, Torben. Ja, men, med al respekt. Med al respekt, det var, ja. Det er i hvert fald min bremsekandidat. Ja. Jeg har en anden venstre-kandidat. Og det er nok også en, som du også reagerer sådan lidt på, er det nu noget? Men jeg har bare lagt mærke til, at en kandidat til borgerrepræsentation for Venstre Danmarks Liberale Parti her i København, der hedder Louise Tejlade Thomsen, hun har skrevet et indlæg i den her avis, som bliver produceret i det her hus, hvor vi sidder, nemlig Berlingske. Og hvor hun skriver, at den seneste tids begivenheder på Christiania har igen sat gang i debatten om cannabis, hvor flere partier går ind for en legalisering. Men det gør Venstre, Danmarks Liberale Parti, ikke. Det både ærger mig og undrer mig. Og det er jo en kvinde fra en anden generation. Og jeg ved jo også, altså, at der er folk i Venstre, som også tænker, skal det her vanvid blive ved? Fordi der ikke er nogen resultater. Og der er det jo sådan, den klassiske borgerlige konservative holdning til det her, det er, at lige meget hvor håbløst en kamp det er, så skal den føres, fordi at det er vigtigt. Ja, og så kan jeg ikke huske mere, hvorfor. Men, men så du slår slag for, at den her venstre kvinde skal have for et synspunkt, som du har kæmpet for i årevis, ja. Som jeg jo ikke deler. Nej, men så står den 1-1. Så står den 1-1. Og jeg tror, at Louise Tejlade Thomsen har større indflydelse på, hvad der måske kan ske i Venstre, jo, end Anders Fogh har på, hvad der sker det i Kina. Lidt større. Morten Hansen, han skriver, og han er jo flittig ved tasterne, og det skal I bare være. Ja. Det er ikke en gratis omgang at kritisere Kina, når man er civil. Hvis det skulle have battet noget, skulle have gjort det, da han var statsminister og generalsekretær. Det, jo, bevar mig vel, men det batter nok til, at kineserne flipper ud og har sagt, at han ikke er velkommen i Kina. Så er de altså også meget sarte. Jamen, det er det da. Og altså, hvis vi råber lidt højere, så får vi også at vide, at vi kan blive hjemme. Men nu har jeg ikke rigtig nogen planer om at tage til Kina. Nej. Ellers så må jeg jo prøve men på... Men vi kan jo, altså jeg vil også sige, det vi jo er gået i gang med nu, det er jo altså at afsøge ugens politiske begivenheder for at se, om der er nogen, der gør sig fortjent til en fidusbamse, og vi vil meget gerne have forslag fra alle jer lyttere, der trofast følger med. En, som nok ikke skal have en fidusbamse i den her uge, i hvert fald hvis det står til det konservative, det er jo nok forsvarsminister Trine Bramsen, ja. Som de jo mener, nu skal gå af på grund af alt det her med, at hun har taget en marine hjemmeværnskutter og i det hele taget har ført valgkamp. Taget, det har hun vel ikke. Oh, jo, men hun havde sejlet den selv i en ordentlig blæse. Men, så men det synes, her med, at de var kommet i beknep med tid, ja. Det har BT jo sådan set oprullet, at hun var i beknep med tid, og ja. Så kunne hun lige tage sådan en marine hjemmeværnskutter som taxa til det her møde med i Grønne Grete. Ja. Hvor hun kunne tale med sæler med partiforeningen på Marstad. Det er jo ved at udvikle sig til en farse. Jeg vil godt sige, jeg synes, at hun er... jeg synes, Trine Bramsen har selvfølgelig dummet sig. Skal hun gå af på den her sag? Nej, det synes jeg ikke. Mener jeg, at de konservative skyder lidt over her mål? Ja, det synes jeg. Det synes jeg, de gør. Men prøv at lægge mærke til, hvordan Trine Bramsen i sin fremtoning overhovedet ikke viser en lille smule forståelse eller ydmygelse ved ydmyghedssituationen. Hmm. Det er altid nogle bureaukrater, det er ministeriet, det er alle mulige andre, der har skyld. Hun har i hvert fald aldrig gjort noget, og det er sådan en støjbæragtig tilgang jamen, til at lave det er en sin stædighed, egen fejling. Det er sådan en stædighed over, hun har i hvert fald ikke gjort noget, osv. Jeg er ikke sikker på, at det er vejen frem, men jeg kan jo tage fejl. Ja. Skal hun gå af på den her sag? Nej, det synes jeg ikke. Men at de har været lidt for smarte, hende og hendes rådgiver, og måske ministeriet, da de ikke gad vente på færgen, skulle de have vendt hjem, da Kabul stod for fald, i stedet for at føre valgkamp? Ja, det skulle de nok. Men, altså, men skal man gå af som minister på baggrund af det? Nej, selvfølgelig skal man ikke det. Og man kan se, altså det, der har udviklet sig til, det er, når der også nogen, der begynder at jagte Mette Frederiksen for at blande statsminister. Og jeg tænker også bare, det er også sådan lidt noget journalisme på den der måde, at det er altså små ting. Ikke? Jeg synes ikke, der bliver brugt meget krudt på at skabe sager, der ikke er særlig store. Jo, nu er der ikke kritiseret den fjerde statsmagt, der skal holde. Nej, men jeg synes bare også, jeg vil gerne have, at der er nogen, der lægger mærke til, at jeg faktisk tager Mette Frederiksen i forsvar. Ja, og vi hejser flaget, og hun har jo så og også blæser en fanfare. Det sker en fantastisk... jeg var nemlig ude i Sydhavnen i går aftes, og der bor mange socialdemokratiske vælgere. Jeg har endda gået forbi Anker Jørgensens plads på vejen derud. Og det var ikke nogen god dag for Mette Frederiksen i Sydhavnen, fordi der var virkelig mange mennesker derude, der ikke synes, at det var ret fedt, at hun har sagt, vi skal aflive en sejlivet myte, der er ved at opstå, nemlig at det at gå på arbejde nødvendigvis skal være lystbetonet. Nej. Det var sgu ikke noget, der kan falde i god jord ude i Sydhavnen, og det er jo ellers et stronghold for Socialdemokraterne. Er der en masse arbejdsløse derude, som siger, ej, det kan sgu godt nok ikke passe, at vi skal til at arbejde. Man skal jo nok passe på, hvordan man formulerer sig. Ja. Men det er jo rigtigt nok, altså det kan jo ikke være en fest for alle at gå på arbejde. Nej, jeg synes, ikke for den laveste klasse. Dødsurt at gå på arbejde. Dem, der renser lokum og synes måske ikke, det er en fest at gøre det, eller hvad ved jeg. Nu når vi ikke har udlændingen nok til at gøre det. Jeg tænkte på, vi to har jo en fest, når vi er her. Jamen, det er ikke nogen sugepligt at sidde i det her studie, det vil jeg gerne sige. Og jeg håber jo også, at for de fleste mennesker er det en glæde at gå på arbejde. Mm. Men... det er det nok, og det behøver det nødvendigvis ikke være for alle. Nej. Og man kan sige, sådan er det jo. Altså, vi har jo alle sammen på et tidspunkt i vores tilværelse haft et arbejde, der var rimelig surt, ikke? Jeg synes, jeg har været rigtig god til at undgå det. Og så i de perioder, hvor der var sådan noget på tapetet, så... jeg får det dårligt, fordi for min ungdom, det var dengang, man gik 7 år i dagpengesystemet, og man demonstrerede om, at nu var Slytter ved at pille ved det, og det ville ende med den sociale massegrav. Og jeg undgik den sociale massegrav, selvom Slytter alligevel det, og jeg undgik faktisk også, altså jeg havde et arbejde, hvor jeg blev udkommanderet til at dele mælk ud på en folkeskole i Svendborg. Det tog cirka 1,5 time om dagen, og det jamrede jeg så meget over, at man blev interviewet til P4 Ungdomsradio om at fortælle om, hvor frygtelig hårdt det var. Det var så også i den periode, hvor Svendborg var, hvor man i radioen også sagde, Svendborg, og det var en af dem, jeg spillede med dengang, som sagde, Svendborg er et virkelig godt sted at gå arbejdsløs. Det var godt, at I ikke levede under en tid, hvor Alex Vanopslagh var beskæftigelsesminister, fordi... Svendborg vandt også den gyldne skovl, som var... det kan jeg godt huske det program. En konkurrence om hvem der kunne lave de mest tåbelige beskæftigelsesprojekter. Det var Poul Nesgaard i Ungdomsredaktion. Ja. Lars Jul Sørensen, han skriver, hvad mener I om det forslag fra Alex Vanopslagh om at halvere dagpengeperioden endnu en gang, nu til 1 år? Er det for eksempel et selvmål eller noget, de kan vinde på? Godt nok kort. Altså, man kan sige, det var ikke 1 år, I kunne gå på dagpenge i 70'erne. Det var nærmest 7. Det var så næsten 10 år. Der var vi røget direkte ned i den sociale massegrav. Ja, det var det. Nej, altså, man skal jo se det på den måde, at er der 95%, der synes, det er en dårlig idé? Det ved jeg ikke, om der er, men der er nok rigtig mange, der synes, det er en dårlig idé. Men hvor mange stemmer er det, Vanopslagh og Liberal Alliance skal have? Ja, de fisker vel i et farvand, hvor der er en 5-10%, der kan overveje at stemme på dem. Og, de ligger og råder på 2,2 i meningsmålingerne nu, så det skulle jo gerne lidt deropad. Men jeg tror, at det kunne være interessant for ham og for det vælgersegment, han er ude efter. Der giver det sådan set god mening. Ja. Jeg er også sikker på, at de mener det. Altså, ja. Og det gør Pernille Vermund jo også. Jeg har ikke lige tjekket, hun gør. Niels Ibsen, han skriver noget morsomt. Forhindrer Bramsen, at marinekutteren deltog i et vigtigt søslag, da hun ligesom tog færgen til... Nej, hun tog ikke færgen. Nej, hun tog gutteren ja, til Ærø. Til gutteren. Nej, det gjorde hun jo nok ikke. Det svaret, svaret er jo nok ret åbenlyst. Ja. Altså, hvor kom vi egentlig fra? Jamen, det ved jeg ikke. Du, det var dig, der kastede dig ud i en Trine Bramsen. Jamen, Trine Bramsen, ja, der har vi ligesom været. Så der var den her uge også, så skal man sige, den er fyldt med politik, og vi skal tale om politik. Det skal vi jo netop. Nasser Carter, det er jo ligesom om en historie, der ikke vil dø, og han har jo meget, altså han har jo stort behov for at retfærdiggøre sig selv, og tilbagevise de her ret hårde beskyldninger, der er kommet, og som jo sådan set umiddelbart ligner det jo en endestation for hans politiske karriere. Men han tager jo godt nok en tur i medierne rundt omkring for at forsvare sig. Ja. Synes du, det bliver bedre? Nej. Jeg synes, altså nu har jeg så set et billede, hvor han storsmilende står sammen med de to veninder, Inger Støjberg og Pernille Vermund, og det er der også, og hvor han så fortæller nu, at han fortryder, altså at han stemte for, at Støjberg skulle for rigsretten, men det var på grund af partidisciplinen, at han gjorde det, og jeg vil simpelthen sige, altså, hvem er det? Altså, jeg interesserer mig snart egentlig ikke mere for Nasser Carters politiske overvejelser. Altså, fordi altså den sag, der gjorde altså de her med krænkelsestingene, som der gjorde, at han blev ekskluderet fra de konservative, så har jeg sagt, nu behøver jeg heller ikke at høre mere om det. Når han så dukker op med det her, så tænker jeg også bare, jamen det virker meget desperat og lidt, ja egentlig lidt trist, altså at en mand, der han trådte ind på den politiske scene, altså som, og det kan vi jo godt nævne igen, David Trads døbte til, eller kaldte for Danmarks Kennedy, at ja. Han er endt der, hvor man, altså, hver gang jeg ser ham, så tænker nej, Inger og Vermund, man kan jo ikke lade være med det, der også har været frem i weekenden, hvis han skal ud, har der været en trekant der, eller et eller andet, ikke? Altså, det bliver næsten for meget, ikke? Altså, hver gang man hører noget nyt om Nasser Carter, så har han taget ordentligt skridt til højre i udlændingepolitikken. Ja, det er helt vildt, ikke? Altså, det er slet ikke til at forstå, at han engang var radikal. Det, ja, nej. Nå, men altså, sådan er der så meget. Jeg tror ikke, på et eller andet tidspunkt, så har han vel også været hele vejen rundt og fortælle om sin udlægning. Og så er det jo hele den der sag om den her rapport, der pludselig ender i Weekendavisen. Ja, der er jo, de fleste bud går jo på, og det ved jeg jo ikke noget om, men det er næsten for tydeligt, at hvem der har haft en interesse i at lægge den til Weekendavisen. Ja. Og det er jo nok ikke Plæstner, og det er nok heller ikke det konservative Folkeparti. Så kan man jo prøve at gætte, hvem der så er tilbage. Men det vil vi så lade være med, og så synes jeg, vi skal beskæftige os med noget politik, fordi at regeringen er jo kommet med et ret omfattende reformudspil i den her uge, og der har du jo gjort din pligt og gået lystbetonet på arbejde og skrevet en analyse af det. Og jeg synes jo, at altså, vi kommer jo til at diskutere sagen med Venstre og Socialdemokratiet næste time, Sofie Løde, og Jeppe Bruus, den nye politiske ordfører for Socialdemokraterne. Altså, jeg synes jo, det ligner noget, der kunne være forlig mellem de borgerlige og Socialdemokrater. Meget af det er jo borgerlig politik. Det, jeg egentlig synes er lidt interessant, det er jo, at nu har vi jo hørt på regeringen om, at de vil jo lave de her anden generationsreformer, der ikke gør ondt på folk. Men når der så skal leveres på det her arbejdsudbud, jamen så er det de gode gamle første generationsreformer, hvor man jo ligesom skærer i folks dagpenge og dagpengeperiode. Ja. Altså, og nu er det så for de her nyuddannede, og altså ikke kun akademikerne, men det er mange akademikere. Og så har man fået det til at glide ned ved at sige, at man altså, dem, der almindeligvis går på dagpenge, jamen, de kan lige få forhøjet dagpenge, i hvert fald for de første tre måneder. Ja. Og det er jo også det, at de fleste har brug for nogle årlige dagpenge. Ja. Så det gør det attraktivt at blive medlem af en A-kasse. Jo, den A-kasse, jeg har meldt mig ud af i den her uge, det giver mening for mig at være medlem mere. Nej. Men du er også selvstændig erhvervsdrivende. Det er jo det. Jeg burde have meldt mig ud for lang tid siden. Men jeg synes, det er ret smart, det med højere dagpenge i en kort periode. Det er, hvor man har brug for det. Ja. Og det får så straks LA på banen med annoncer. Ikke? Man siger, okay, du kan få 24.000 kroner om måneden i dagpenge på den der sats. Og hvis man så er så slidsom og udviser så meget samfundssind, og er skidesure hver evig eneste dag, man går på arbejde, så får man 22.000 kroner. Ikke? Mm. Så er det jo fristende i hvert fald at tage 3 måneder på sofaen i frem for at stille sig op og begynde at melde sig til et af de 425 ubesatte rengøringsjob, der er et firma, der har. Og altså, det er jo også, det bliver jo helt vildt, at vi skal altså... Det bliver nok lidt sværere at få folk ud og... Ja. og altså, og det bliver jo ligesom i England, altså vi er jo ligesom i England, prøv at høre, alle de der ubesatte job, det er udlændingen, der skal tage dem, for der er ikke nogen danskere, der vil have dem. Nej. Ja, de har alle, altså danskerne har alle mulige undskyldninger for ikke at tage dem. Der er de de er enten på deltid, og de kan ikke tage deltidsarbejde, og de der er alle mulige undskyldninger. Og det er ikke lystbetonet arbejde, det er det ikke. Det kunne man også indføre en regel om, at der hedder, altså, at for danskere jo, skal arbejde være lystbetonet, og for udlændinge skal det være pligt. Det er jo regeringens opgave at svare på, hvordan man får det, folk til at påtage sig de der opgaver. Og indtil videre, så virker det mest som om, det er pisken, man har fundet ud af. Der er ikke mange anden generationer, så der hvor man nusser lidt om folk til at motivere dem på forskellige vis med uddannelse. Hvad ved jeg? Altså, det har vi ikke set så meget af, men det kan være, det kommer. Jeg tror så til gengæld, altså den her plan, hvor meget af det er jo sådan noget rent copy-paste for borgerlig politik, det kører de igennem. Bortset fra... at man selvfølgelig ikke kan finansiere hele bedulden ved at hæve aktieskat. Altså det ved Socialdemokraterne jo godt. Altså det er jo sådan noget, de kan forhandle væk og, i en forhandling med de borgerlige. Og det udstiller jo sådan set også et andet problem. Nemlig, at Enhedslisten jo kun har et gear, når de forhandler. Det er, vi skal have indrømmelser, vi kan ikke rigtig give nogen. Hvis vi skal stemme for noget, så skal vi have nogle indrømmelser. Vi kan ikke give nogen indrømmelser. Vi kan for eksempel ikke sige, okay, jamen, så skærer vi de der akademikers, nyuddannedes dagpenge, og så får vi en masse andre herligheder til fagbevægelsens medlemmer og sådan noget. Og det kan man ikke. Altså, man kan simpelthen ikke lige give den indrømme. Det kan man simpelthen ikke. Og det bliver også lidt interessant at se, om hvordan SF formår fedt spille sig igennem den her, fordi de vil helst ikke stemme for det andet der. Nej. Men så vil de sige, okay, vi kan godt stemme for alle de der synes, julegaver, der er til fagbevægelsen, og alle de andre herlige ting, grøn strøm, og vi kan lave nogle klimaerhvervsskoler. Hvorfor ikke bare lave de der erhvervsskoler, vi har om til nogle klimaskoler? Det er da nemlig nemmest. Ja, det der klima, det kan man jo bare sige. Jeg tror, det ender med det sædvanlige SF-fedtspilleri med, at vi vil helst ikke tage ansvar for noget, men vi vil gerne dele penge ud. Det tror jeg, de regeringen, de vil lade dem give dem lov til. Jo, men det kører jo godt for SF. De går op i meningsmålingerne. Ja, men altså... Det er godt for SF at have en socialdemokratisk mindretalsregering, eller så kan man jo få indflydelse den vej. Det bliver nok sværere for Enhedslisten, fordi jeg tror ikke, de får... Altså, hvad skal de gøre andet end at vælte Mette Frederiksen? Og det er alligevel for tåbeligt, ikke? Det er jo det. Nå, men vi får ikke rigtig nogen... Der kommer ikke rigtig nogen... Vidusbarmse uddelt den her uge. Men altså, jeg vil da godt sige, jeg synes regeringsudspil har været... det er jo rigtig politik, og det, jeg tror, store dele af det bliver vedtaget. Altså, ja. det er jo godt håndværk et eller andet. Hvad skal vi sige? Så skulle man nominere Mette Frederiksen til Bjarne Corydon-prisen? Jamen, det sjove er jo, de fører altså, lidt det samme politik, kan man sige. Bortset fra, at de er jo ikke så hårdhændede. Altså, det er jo ikke reformpolitik. Altså, jeg vil sige, det her reformudspil, det er jo sådan lige på kanten til, at man oversælger det så som store reformer, vel? Fordi så meget giver det jo ikke på arbejdsudbud. Men altså, det der med det her Arne-pensionsforslag, hvor det jo handlede om, hvor man jo fjernede arbejdsudbud. Jamen, der har man jo fået, der har man jo lavet de nyuddannede betale for det, ved det, de leverer 80% af det her arbejdsudbud, som den her samlede pakke giver på omkring 10.000. Altså stort set det, som Arne-pensionen har trukket ud af arbejdsmarkedet. Så på den måde, så svarer man jo sådan set på det, som de radikale jo har insisteret på, at regeringen skulle gøre, for at man støttede dem med det der i sin tid i 2019. Vi har ikke så meget tid tilbage her, og vi er faktisk ikke ved at nå noget, men der er jo lige, altså, at en af de gamle politikere er kommet på banen igen, nemlig Søren Krarup, er begyndt at blande sig i den der totale borgerkrig i DF. Og det, jeg hørte lige med et halvt øre i Slotsholm interview, Slotsholm på P1, så et glimrende program, som Danmarks Radio sender, Og der giver han jo, blander han sig og siger, at Martin Henriksen har fuldstændig ret i, at linjen i Dansk Folkeparti er for slap. Ja. Lige altså en uge efter, hvor stort set hele DF-ledelseslaget, de har tæsket løs på Martin Henriksen og sagt, at, at det passer overhovedet ikke, fordi det var Pia Kjærsgaard, der lagde linjen. Mm. Og så kommer Søren Krarup og altså bakker ham op. Så nu er krigen vel mere eller mindre total. Jamen, altså man tænker på, kan det virkelig risikere, at måske, altså Martin Henriksen er jo ikke medlem af Folketinget mere. Nej, men han er jo ansat. Han er jo ansat. Som organisationskonsulent. Ja. Det er det. Alle de der typer, som har spillet en rolle i Dansk Folkeparti, når de ryger Folketinget, så ansætter de dem for at holde dem lojale. Der er jo ikke rigtig nogen af dem, der har haft et rigtigt job i mange år. Så det eneste, de kan lave, det er politik, og så kan de jo gå der og være konsulenter i Dansk Folkeparti. Det er jo det, man har jo samlet til bunke i de gode år. Så jeg ved ikke, at er en af dem ansat som pressemedarbejder og andre ting. Jeg synes, at en af dem, jeg savner meget fra Dansk Folkeparti, det er K.K. Bært, som jo altid var utrolig villig til at tage telefonen og stille op. Og han er også på lønningslisten. Han er nemlig også på lønningslisten, men han var jo forud for sin tid, fordi det var, han mente, at man skulle begynde at skyde på flygtninge. Yeah. Og nu er selv Bo Lidegaard, tidligere chefredaktør på på politikken, han er dog ikke begyndt med, at man skal skyde, men nu går han ind for, at Fort Europa er nødvendigt. Jo, i forhold til, og der skal simpelthen så meget pigtråd og militær. En lille, man kan prøve at kigge over til Hviderusland og se, hvad der foregår. Jeg kan ikke rigtig se, hvad polakkerne og Litauen kan gøre anderledes, end at sætte hegn op. Nej, men jeg vil sige, hvis du hører os, K.K. Bært, du er savnet. Men nu tager vi en lille pause, fordi at vi skal jo lige ud og runde toilettet og spritte hænder. Og når vi så kommer tilbage om godt 5 minutter, så får vi så besøg, som lovet, de to politiske ordfører, Jeppe Bruus fra Regeringspartiet og Sofie Løde fra Venstre, og vi skal diskutere regeringens reformudspil. Og så skal vi tale med Linnea Søgaard Lidell, der er medlem af Europaparlamentet for Venstre, om EU's planer for en såkaldt klimatold. Og så skal vi diskutere dansk luftfartspolitik, eller nærmere, hvorfor vi ingen har. Og indtil da, så lytter vi til Peter Belli med det gamle nummer København fra en DC-10. Der er ikke mange DC-10'er i luften mere, men det var der jo engang. Har du nogensinde set København fra en DC-9? Casanova på jagt efter vildt, der poser mænd og koner, der hiver efter ild. Ind jeg baner med min olta, skyder lys på et slot. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.